poszukać roboty, kurwa. Znaleźć jakąś dupę, a nie żeby tylko biało i zielono w tym życiu, kurwa. Ja już tego, kurwa, nie żyję. Chcesz drugiego węgorza? Nigdy w życiu, kurwa, ani białego, ani zielonego do ryja. Wolę alkohol, kurwa, tobie to samo radzę. Kurwa, to do niczego dobrego nie prowadzi, kurwa. Tak. Niektórzy są przegrani, zanim zdążą się urodzić. Zanim wybrał rodzic, patologia rodzin zawsze szkodzi. Zawsze godzi w start psychikę. Ile wart jest, sam wierzy, że tyle co rodzice. I wypala się jak snicze. Gdybyś tak w tym ogniu zahartował się i podniósł, byłbyś mocny. Przekraczając próg nadziei, który był dla innych niewidoczny. Idąc w głąb prąd, sam już się porywa, stąd i niesie. Całkiem naturalny przesiek, pięciu pada, jeden pnie się. To gdzie się znajdujesz ma znaczenie. Ja dziękuję, przeznaczenie było dobre. Szczodre w doświadczenia, skąpe w posiadane mienie. Do trafienia wystarczyła chęć i wybór. Powstałem by walczyć, a nie obserwować z trybun. Bez siły nie ma zrywu, nie wiem po co się osłabiasz. Najlepszym wzmocnieniem jest to, czego się obawiasz. To sprawia, że działasz, nas na nogi stawia hałas. Niektórzy co na ziemi są, mogą ruszyć lupę, żeby złapać pion. Jeśli tylko chcą złapać pion. Niektórzy co na ziemi są, mogą ruszyć lupę, żeby złapać pion. Jeśli tylko chcą. Jeśli tylko chcą. Niektórzy co na ziemi są, mogą ruszyć lupę, żeby złapać pion. Jeśli tylko chcą złapać pion. Niektórzy co na ziemi są, mogą ruszyć lupę, żeby złapać pion. Złapać pion, złapać pion. To do tych, co złote mogliby mieć los. Zamiast tego mają post, las, trosk, pas. Mówią, koszt jest za duży, rany wos. Nie wywróży ci, że kłos jest do ciebie, byś go zerwał. Zamiast iść, to ty przerwa, to nie jest rezerwa. Tutaj nikt o ciebie nie dba i nie chroni. Już go zerwał ten, co cię przegonił. Może jutro będzie po nim, może po mnie. Przytomnie, wkoło mnie schodzące na psy. Pieprzą plon, mają doma ich pion, to są tapsy. Lecą, bo wtedy nie widzą, że leżą. Fecą, nie wierzą, że bredzą, są straceni. Jak ty dla nich nic nie zmienisz, Chris. Nie się w pieni, spójrz na krzyż, wejdź na niego i tam wiś. Jeśli śpisz, jutro będziesz miał tak jak dziś. Czyli gówno, to wszystko pis. To wszystko pis. Niektórzy co na ziemi są, mogą ruszyć lupę, żeby złapać pion. Jeśli tylko chcą złapać pion. Niektórzy co na ziemi są, mogą ruszyć lupę, żeby złapać pion. Jeśli tylko chcą. Jeśli tylko chcą. Niektórzy co na ziemi są, mogą ruszyć lupę, żeby złapać pion. Jeśli tylko chcą złapać pion. Niektórzy co na ziemi są, mogą ruszyć lupę, żeby złapać pion. Złapać pion.